Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 11 februari. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het radioprogramma Met het oog op morgen heeft een nieuwe voice-over. Het is Hanneke de Jong. Zij werd door een jury uit meer dan 7000 aanmeldingen gekozen tot opvolger van Hans Hogendoorn. Het iconische intro van het programma wordt al sinds de jaren 70 ingesproken door Hogendoorn. Bijna 50 jaar lang las hij de namen van presentatoren en de rubrieken van het programma voor. De NOS organiseerde een open sollicitatie om zijn opvolger te vinden. De jury noemt de stem van winnares Hanneke de Jonge één waar je iedere avond naar wilt luisteren. De muziek in het intro, Goedenacht Freunde van Reinhard May, blijft hetzelfde. In Duitsland is een man van 20 onder een carnavalswagen terechtgekomen en overleden. Het ongeluk gebeurde in Sankt Gorshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt, na afloop van de carnavalsoptocht. Volgens de burgemeester probeerde de man in de wagen te stappen, maar kwam hij tussen de dubbele wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In Rotterdam is gisteren een haan gevonden in een hotelkamer. Een gast die al was uitgecheckt had de haan daar achtergelaten. Hotelpersoneel schakelde de politie in. Die heeft de vogel naar een opvang in Boskoop gebracht. Het gaat om een jonge haan van enkele maanden oud die zeer tam is. Het dier ziet er gezond uit, maar blijft voor de zekerheid een week in quarantaine. In veel steden waar carnaval wordt gevierd was het druk vandaag. Tilburg raadde mensen vanmiddag af om nog naar de stad te komen. En ook in onder meer Breda en Den Bosch werden pleinen en straten tijdelijk afgesloten. Voor zover bekend waren nergens grote incidenten. Het weer, regen of motregen in een groot deel van het land. Later vannacht is het droog. Morgen begint de dag opnieuw nat, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Het is dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Ik spreek vannacht met de, sinds deze week nog enige oud-premier van Nederland, Jan-Peter Balkenende. Best bijzonder, want hij doet zelden nog interviews, maar nu maakt hij een uitzondering. Samen met filosoof Govert Buijs vertelt hij over het boek dat ze samen schreven, Capitalism Reconnected. Onze kapitalistische economie is uit de hand gelopen, stellen ze. En nu zijn ze op zoek naar een nieuw groot verhaal. Voor de economie, maar eigenlijk voor heel Europa. Waar vinden we bezieling? En is de Balkenende die nu hamert op duurzaamheid en inclusiviteit een andere dan de Balkenende die premier was? Eén ding is voor hem wel duidelijk. Er is een comeback gaande van zijn thema. Jawel, normen en waarden zijn terug. De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus oud-premier en CDA-politicus Jan-Peter Balkenende. En hoogleraar filosofie aan de VU in Amsterdam, Govert Buijs. En ik spreek hem uiteraard samen met ook vaste gast van De Ongelofelijke, theoloog Stefan Paas. Jan-Peter Balkenende en Govert Buijs, welkom in De Ongelofelijke. Goed dat jullie er zijn. Een volle tafel zo met z'n vieren, maar we hebben ook meer dan genoeg te bespreken. En goed om te weten, we hebben afgesproken elkaar te toetoyeren ook. Helemaal goed, prima. Dit gesprek. Jan-Peter, het lijkt me ook gepast om te beginnen toch met Dries van Acht. Ik zei vorige week, toen we dit gesprek aankondigden, toen zei ik nog, er zijn twee oud-premiers in Nederland die nog leven. Ja, ik doelde natuurlijk op jou en Dries van Acht. Ja. Uiteraard niet wetend dat Dries van Acht een paar dagen daarna zou overlijden. Hoe herinner jij Dries van Acht? Het is natuurlijk een heel bijzonder moment dat hij niet meer is. Ik ben vorig jaar nog bij hem geweest. Een goed gesprek gehad, anderhalf uur met elkaar gesproken. En ik merkte wel dat het ging niet goed met hem. Het leven was zwaar geworden, dus dat was gewoon verdrietig. Tegelijkertijd hebben we dat gesprek ons teruggeblikt op wat we mee hadden gemaakt. En heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis. Ik heb meegemaakt toen ik zelf premier was. En op een gegeven moment, in 2006... Hoe staat met onze partij ervoor? Want het ging 2006 ook niet zo gemakkelijk in het begin. Ik zou Dries iemand besteunen en dat heeft hij ook gedaan. En de humor bij Dries was altijd aanwezig. Ja. Het was een bevlogen mens. Ik bewaar echt hele goede herinneringen aan hem. Ja. En heeft ook veel gepresteerd en we gaan hem missen. Ja, en Govert? Nou, je hebt natuurlijk bepaalde uitspraken die je altijd bijblijven. Dat is natuurlijk het beroemde, we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Waar Wim Kander aan toevoegde, maar we gaan wel door de knieën. Hè? Maar, maar ook, ja, gisteren had ik last van een griepje. Maar dat heette dan bij Van Acht heette dat hij ten prooi gevallen was aan een biologische recessie van strikt conjuncturele aard. Nou, daar kun je dan weer niet tegenop. Ja, hij was bijzonder eloquent. Heel bijzonder taalgebruik. Ja. Fantastisch om naar te luisteren. Altijd weer. Ja, altijd, ja. Ja, vooral dat herinner ik mij. Onvoorstelbaar bloemrijke taal. Ja. Ja. Die ook nog echt op latere leeftijd nog kon hij nog hele eloquente interviews geven. Dat herinner ik mij ook nog goed. Jan-Peter, jij was premier van 2002 tot 2010. En daarna heb ik je eigenlijk niet heel vaak meer in de media gezien. Je doet volgens mij niet heel vaak interviews. Is dat een bewuste keuze? Ja, heel bewust. Toen ik stopte als premier en politiek leider van CDA, toen had ik zoiets van, ik ga een nieuwe fase in mijn leven beginnen. En wat ik niet ga doen, dat is mijn opvolgers voor de voeten lopen. Ik respecteer degenen die na mij komen, maar ik ga ook niet dan in hun werkterrein interveneren. Hetzelfde geldt voor de politieke partij. Het CDA kende nieuwe politieke leiders en ik heb het altijd gerespecteerd. Vandaar ook terughoudend in media-uitingen. Ik heb natuurlijk wel heel veel gedaan al die jaren. En wat heb je vooral gedaan die jaren? De jaren daarna, ik heb me heel veel bezig gehouden met het thema corporate responsibility. Hoe kun je duurzaamheid integreren in bedrijfsstrategieën? Ook boordwoord gedaan over geopolitiek en Europese ontwikkelingen. En ook een stuk wetenschap, want ik zat natuurlijk bij de Erasmus Universiteit. Ja, als hoogleraar. Ja, ja en een tijdje dus bewust geen interviews gegeven, of althans niet veel. Waarom vind je nu dan wel een belangrijke tijd om van je te laten horen? Dit is misschien niet helemaal de publicitaire wederopstanding van oud-premier Balkenende. Maar toen was de ongelofelijke podcast er ook nog niet. Zo, dat is ook zo. Ja. Een goede opmerking. Nou ja, kijk, Govert en ik heb natuurlijk ook wel interviews gegeven in het Financieel Dagblad, in Trouw, in het Nederlands Dagblad, in het Historisch Dagblad. Maar dat had te maken met de inhoud van dit boek. Wij vonden alle reden om de inhoud van het boek kenbaar te maken aan anderen, daarover te praten, wat ons drijft, wat onze boodschap is. Ja, dat betekent dat communiceren ook een belangrijk punt is. Ja, en is het ook een bijzonder tijdsgevricht? Dat je zoiets hebt van, ik wil nu ook aan dit boek meewerken. Ja, en ik wil nu toch ook iets van mijn denkbeelden delen. Dat is een hele interessante vraag die je stelt. Een bijzonder tijdsgevricht. Er gebeurt zo ontzettend veel. Als je naar de internationale context kijkt, dan hebben we een wereld vol met brandhaar en spanningen. We hebben een tijd niet zo erg gehad. Oorlogen die uitbreken, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is een moeilijke tijd. En als we naar Europa kijken, ik sta volledig achter Europa. Je kunt kritiek hebben op sommige dingen, maar we hebben Europa nodig, ook voor herpositionering. Je moet nadenken over de toekomst van Europa. Er is nu heel veel te doen. We krijgen Europese verkiezingen. Ja, in een eigen land merk je ook dat er soms verwijdering is tussen politiek, bedrijfsleven. Er zijn allerlei issues die spelen. En soms lijkt ook wel dat mensen het houvast een beetje missen. Zicht op de realiteit wat kwijt aan het raken zijn. Twijfel hebben. Zich onzeker voelen. Kortom, er is heel veel aan de hand op het ogenblik. En dat betekent dat je moet inzetten om visies te ontwikkelen die weer hoop kunnen geven. Nou, dat is eigenlijk het doel wat wij natuurlijk hebben gehad met dit boek. Nieuw perspectief aan te reiken. Ja, we spraken vorige week nog een politieke tijdgenoot van jou, Loes Wies van der Laan. Voormalig leider van D66. Toen kwam je ook even ter sprake. Wil ik even laten horen. Oh, ja. Weet je, we hebben toen best wel lachen gedaan over de waarden en normen. Toen Jan-Peter Balkenende dat neerzette. Ja, ja. En ik vind nog steeds, vind ik dat gewoon een heel belangrijk concept. Ja, die vroeger mensen die daarover schamperden, denk ik van dat heeft hij wel goed aangevoerd. Ja, maar die tijden zijn volgens mij veranderd. Ja, we zijn tijd gewoon vooruit. Ja, Balkenende. Daar was de tijd ver vooruit. Balkenende komt er in de mode. En daar gaan wij van getuigen. Ja, precies. Ja, is leuk. Kijk, ja. Dus wat dat betreft is misschien ook wel een comeback van jouw thema nu aan de gang. Normen en waarden. Ja, dus kijk, ik heb er destijds heel veel aandacht voor gevraagd. Voor de thematiek van hoe gaan we mensen met elkaar om? Wat is respect in de maatschappij? Waarden en normen? Wat laat je leiden? En deze er wel iets merkwaardigs voor. Als je in die vierkante kilometer van Den Haag was, dan ben je gewoon wat lach erover gedaan, word je weggezet. Spruitjeslucht. Ja, precies. Terug naar de jaren 50, Wallenschat. Oh ja. Maar zodra je buiten die vierkante kilometer kwam, je kwam in wijken en buurten en bij sportverenigingen, toen zeiden de mensen, we begrijpen heel goed wat je bedoelt. Je hebt nog gelijk ook. Er zat wel een verschil tussen het hele media gebeuren en Den Haag en de rest. Maar het is waar wat je zegt. Op dit moment zien we wel dat de tijd aan het veranderen is. Ja. En dat het besef van betekenis van waarden, values, enorm aan het toenemen is. Ja, misschien ook opvallend. En van wat Loesie zegt, is natuurlijk gewoon hartstikke leuk om dat te horen. Ja, want zij is natuurlijk, was destijds de leider van D66 natuurlijk. Ja, ze heeft een tweede kabinet opgeblazen. Ik wil zeggen, je zegt het een beetje. Dus, je zegt het een beetje alsof je het voor het eerst hoort van de. De verhoudingen waren iets anders. Ja, precies. Ja, de tijd hield alle wonden, dat zien we maar weer. Ja, Govert, jij hebt natuurlijk samen met Jan-Peter dit boek geschreven. Hoe kwam jij op het idee? Want ik begreep dat het jouw idee was om dit boek te maken. Ja, aan de VU geven wij filosofie aan allerlei andere faculteiten ook. En ik heb dat een aantal jaar gedaan bij de economen en bedrijfskundigen. En dan probeer je ook een beetje te zien van wat houdt hen bezig. Ja. Dus we hadden een grote conferentie hadden die van zowel VU als UvA-studenten in de finance en control in het concertgebouw. En dan, ja, dat is allemaal zo'n happening. Iedereen geroezemoes in de zaal. En de ene CEO naar de andere die allemaal allemaal hele ware dingen zegt. Waar niemand naar luistert. En een van de sprekers was toen Jan-Peter. En dat was toch heel bijzonder. Na 1-2 zinnen werd die zaal ineens helemaal stil. En zei van, ja, hier gebeurt iets anders eigenlijk. Dat was een hele bijzondere ervaring. Mm. En hij sprak over, met al die toekomstige accountants, van ja, jullie vak gaat helemaal veranderen. Jullie denken dat het over cijfers gaat, maar straks gaat het helemaal niet meer over cijfers. Dan gaat het over je sociale jaarverslagen, de ecologische jaarverslagen van bedrijven. Jullie moeten veel breder je oriënteren. En daarbij moet je ook kijken wat je eigen waarden zijn. Nou, die thematiek. En die kwam enorm binnen bij die studenten, merkte je. Dus toch wel. Purpose sprak hij over. Wat is je purpose eigenlijk in je leven? Wat is je doel? Beetje een preek hield hij eigenlijk. Ja, maar dat kwam heel erg aan. Dus het was ontzettend leuk om te merken. Dus toen zei ik al later van, nou, ga je het nog eens opschrijven? Oud-premier, ze zien me komen, liever niet, enzovoort. Maar ik zei, laten we toch eens kijken. En toen zijn we begonnen eigenlijk een soort van consultatie te organiseren, waar we met allerlei mensen gesproken, hè, met economen, met mensen uit bedrijfsleven, civil society, politieke partijen. Dus dat ligt eraan ten grondslag. Nou, ik zei het even tussendoor, toch wel. Want ergens in het boek citeren jullie onderzoek waaruit naar voren komt dat juist de studenten die daar aanspreekt tot het meest egoïstische deel van de natie, de economiestudenten, behoren. Maar soms is dat studenten ook gaan nagaan van wat krijgen we eigenlijk aan literatuur, aan boeken. Ja. Wat moeten wij eigenlijk leren? En ik was een keer bij een conferentie en toen ontmoette ik studenten. En ze hebben een analyse gedaan naar de literatuur bij de faculteiten, economische faculteiten. En dan blijkt dat zo'n 84% nog steeds traditioneel neoclassiek is. Dus echt niet ruimte biedt voor nieuwe oriëntaties. En neoclassiek wil zeggen, het gaat vooral om winst, de groei, de traditionele parameters waarmee generatie-economen zijn grootgebracht. Ja. En als je nu economen wil klaarstomen voor de toekomst, dat betekent dat je veel meer aandacht moet hebben voor de verhouding ethiek-economie. Wat is de economie te midden van de maatschappelijke werkelijkheid? Ja. En dus je hebt een totaal nieuwe realiteit gekregen. Nou, jullie schrijven ook ergens, het zijn exciting times. Het is natuurlijk een Engelstalig boek. Maar spannende tijden om econoom te zijn. Dus de tijden zijn urgent, zowel vanwege allerlei maatschappelijke je kunt zeggen implicaties van het kapitalisme, de ecologische implicaties, psychologische implicaties overigens ook nog eens een keer. Maar er gebeurt inmiddels ook heel veel. Dus dat hebben we gedacht in het boek ook bij elkaar te brengen en tot een soort van synthese te maken. Er zit heel veel in en dat maakt het ook voor ons als ongelooflijk interessant. Want Stefan, je zou kunnen zeggen, weer een gesprek over welkom in de economische podcast. Want we hadden natuurlijk niet heel lang geleden hadden we een gesprek met Paul Schendeling, ook econoom. Maakte veel los, die aflevering. Economie blijkt eigenlijk gewoon veel boeiender dan wij aanvankelijk gedacht hebben misschien. Ja, nou ja, goed. Omdat het veel samengaat met filosofie. Beide heren hebben het natuurlijk over de economie die een soort omslag lijkt te maken. Maar ik kom zelf uit de geesteswetenschappelijke hoek, theologie. Ik denk toen ik theologie studeerde dat er nog wel een brede tendens was onder geesteswetenschappers dat de economie eigenlijk, je salaris moest natuurlijk wel ergens verdiend worden. Maar economie was in feite toch een soort winstbejag gedreven club van mensen die de aarde uitputten. En dat was misschien niet helemaal onterecht, maar daar ook zie je een omslag. Hè? Dus de economie wordt ook serieuzer genomen. De bronnen van de economie worden weer bestudeerd. En het gaat eigenlijk ook, in dit gesprek denk ik ook, in jullie boek ook, over wat is ons verhaal? Wat is het onderliggende verhaal als het gaat om waarde? Als het gaat om filosofie, of als het gaat om religie misschien wel. Wat is het onderliggende verhaal voor de economie? En eigenlijk ook het onderliggende verhaal voor Europa. Wat is het grote verhaal eigenlijk? Je gebruikt hem onderliggend verhaal, dat is cruciaal. Doe me even denken aan de tijd toen ik bijzonder hoogleraar werd aan de VU. Cruciaal denken over de economie en maatschappij, 1993. En het gek is dat in de economie zijn we gewend aan de neoclassiek, aan de Keynesianen. Keynesiaans is meer, het komt van de staat. Van de staat, de neoclassiek is meer de markt. En eigenlijk gaat het om de vraag, wat betekent verantwoordelijkheid? Wat zijn organisaties die een rol spelen? Wat is het mensbeeld dat je hanteert? En dan zie je dat zaken als waarden, mensbeeld, verbinding met de maatschappij, dan kom je tot andere invullingen. En het grappige was, toen gaf ik een stuk aan het schrijven en zegt van, hey, merkwaardig, jij komt nu met bepaalde literatuur verwijzingen. Hetzelfde kwam ik al tegen 1993. Dus er zit een soort constante, maar de hele tijd is dat weg geweest. En je hebt gezien na de financiële crisis in 2008-2009... toen begon al een beetje te broeien van... zijn we niet compleet doorgeslagen met financieel denken, met financialisering? Wat is dan die ethische kant? En dat is alleen maar scherper geworden. En dan merk je ineens... in het bedrijfsleven komt er iemand naar voren, althans een wetenschapper van Harvard, die zegt, nee, het gaat om creating shared value. Je moet en maatschappelijk en economische waarde genereren. Je krijgt nieuwe generaties CEO's, zoals Feike Sijbesma en Paul Polman. Ineens gingen er allerlei dingen gaan spelen. Ons boek is eigenlijk een combinatie van visie op economische vraagstukken en economische ontwikkelingen. Het heeft heel veel oog voor de internationale component, met name Europa, maar ook verder kijken. Ja, ja. Wij kijken van hoe is de positie van mensen ten opzichte van de staat, maar ook ten opzichte van de maatschappij en de economie. En wat is de betekenis van waarden? En we zien nu vaak, dat zijn vaak afzonderlijke onderwerpen, maar je probeert die zaken samen te brengen. Ja, ja, zeker. Ja, het boeiende is dat ook Rudy Verburg, een van de andere mensen waarmee ik in een project samen gewerkt heb, die is ook bezig met biografieën van economen. En dan merk je dat alle grote economen heel vaak hadden die probleem kwamen uit een arme achtergrond. En hadden echt een ideaal om een betere wereld te creëren. Dus helemaal niet zo van hoe kan ik nou iets voor een paar rijke mensen, dat die zichzelf zo goed mogelijk kunnen verrijken of zo. Nee, maar echt hoe kunnen we een betere samenleving organiseren. En dan bedenken ze iets en dan zie je vervolgens dat zeg maar de tweede garnituur te zeggen, denk van, oh, dat zijn een paar trucjes. En dan kunnen we daarmee gaan doen. En die vergeten die achtergrond. Stel de vraag niet meer van, levert dit nou inderdaad een betere samenleving op of niet? Maar gaan dan die trucjes toepassen. En dat zie je de laatste jaren, dat dan die hele economie, ja, dat wordt wiskunde eigenlijk. En dat is heel belangrijk, dat je heel veel dingen kunt berekenen. Maar je moet steeds de vragen blijven stellen, doen we nog het goede? Ja, wat is het goede? En het goede en het onderliggende verhaal, daar komen we zo meteen op. Maar misschien is het goed om eerst eigenlijk naar de actualiteit, of naar de situatie nu te gaan. Wat is dan nu het probleem met de economie? Zou je kunnen zeggen. Ik vond het wel bijzonder, of misschien wel symbolisch, dat jullie boek werd een week na de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. De verkiezingen waarbij natuurlijk Geert Wilders de grootste werd. Dachten jullie niet, oké, nu moeten wij misschien terug naar de tekentafel als het gaat om wat de politieke realiteit is? Wat denk je dat ons antwoord zou zijn? Ik gok nee. Nooit kan het boek hier op tijd. Dus een overbodige vraag, zullen we zeggen. Maar ik snap heel goed dat je dat zegt. Maar als je nu met zo'n project bezig bent en het boek wordt geschreven en er zit er inhoud in, dat doe je niet vanwege politieke toestanden op een bepaald moment. Nee, je bent bezig om na te denken van in welk tijdsgewricht bevinden we ons? Wat zijn de grote vragen en wat zijn nieuwe perspectieven? Wat is nodig om te doen? Ja. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk, de tijd is natuurlijk heel merkwaardig. Kijk, we hebben nu in Nederland verkiezingen gehad, we krijgen Europese verkiezingen. Er wordt gespeculeerd dat we mogelijk een ruk naar rechts zouden krijgen in Europa. Precies, dat er meer Wildersen door heel Europa opstaan. Dus en tegelijkertijd zeggen van, nou, als we oplossingen willen hebben voor de vragen van deze tijd, juist ook om antwoorden te geven aan mensen zelf, dan heb je juist een krachtig Europa nodig dat op een goede manier opereert. En in eigen land, we hebben de nodige vraagstukken, maar kijk, populisten zijn vaak heel goed om aan te geven wat niet goed is, dat dingen niet deugen, maar dan is de vraag van, wat is dan je antwoord? Ja. Wat is het perspectief? Ja. Kijk, in het laatste deel van ons boek maken we een onderscheid tussen optimisme en hoop. En optimisme heeft te maken met soms, ach joh, het komt er goed. Er zit iets makkelijks in. Hoop is veel eerlijker. Dat is van, we weten dat dingen niet makkelijk zijn, maar het is mogelijk om verder te komen. Nou, en dat hoopvol perspectief is cruciaal. Het bieden van hoop. En dat is vaak het probleem. Als je alleen maar, laat ik zeggen, sentimenten exploiteert zonder goede antwoorden te geven, dan blijven mensen zonder hoop achter. Ja. Dat is riskant. En doet het jou nog ergens denken aan die tijd? Jij hebt natuurlijk, je zou kunnen zeggen, de eerste politieke oprisping van populisme meegemaakt toen destijds met de LPF en met Pim Fortuyn. Is dit nu dan een andere tijd? Of denk jij eigenlijk, zijn we gewoon weer terug in 2002? Nou, ik vind in eerste plaats Fortuyn toch anders dan sommige populisten van nu. Het boek De Verwezen Samenleving van Pim Fortuyn was geen slecht boek. Dat was wel een analyse, hè? Ja. Ja. Het was gewoon een interessant boek. Op sommige punten echt verschillend van opvatting. Maar het was een ander verhaal. Hij zei bijvoorbeeld ook, het was niet alleen maar geschreeuw. Nee, want hij zei bijvoorbeeld ook, ik vind niet dat er nog één gulden toe nog bij zorg of politie moet komen als niet veel beter de organisatie wordt opgepakt. Daar kun je over praten, maar dat vond ik heel reëel. En nu zitten er toch vaak heel andere sentimenten. En er is een groot gevaar dat als je te maken hebt met complexe vraagstukken, dat we niet in staat zijn om met coherente visies te komen. Ik mis in de politiek toch wel vaak dat lange termijn perspectief. Als je nadenkt over de grote vraagstukken van deze tijd, neem demografische ontwikkeling in dit land, het verdienvermogen op lange termijn, respect, waarden in een heel pluriforme samenleving, de concurrentiekracht, onze positie in Europa. Dan moet je echt over nadenken hoe je die zaak aan gaat pakken. Maar is dat niet inherent aan ons systeem? Dat je om de 4 jaar verkiezingen hebt, als je geluk hebt tegenwoordig. Want dat kan ook zomaar om de 3 of 2 jaar zijn. Dus, wat je zegt, het is de spijker op zijn kop. We zitten in dat systeem. Ja. Als je nu ziet wat op ons af gaat komen. Grote vragen van deze tijd. Die vergen echt wel meer lange termijn denken. En er zit een groot risico in als een soort springerigheid gaan krijgen. Van doen we dit en doen we dat. Ja. Dat betekent dat naarmate je langer wacht met het vinden van de juiste oplossingen, dan wordt de prijs des te hoger. En wat in mij nu zo bezighoudt, en we beginnen dit boek niet voor niets met een verwijzing naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En wat hebben we gedaan? Ja. Die SDG's bieden een hoopvol perspectief voor de mondiale samenleving. Leave no one behind. Quality of life for everyone. Dat zit erin. Ik denk dat als je bijvoorbeeld zo'n set aan doelstellingen veel meer gewicht zou geven, ook als overheid, als kabinet, dan kun je ook zeggen, dan spreken we daar bedrijfsleven op aan. Universiteiten pakken ook zaken op. Steden zijn er mee bezig. Je hebt een gemeenschappelijk en verbindend perspectief nodig. Mm-hmm. En jouw punt is heel terecht. Op het moment dat je niet in staat bent aan een verbindend perspectief te werken met een lange termijn karakter, ja, dan heb je wel problemen. En wie moet dat doen dan? Want nogmaals, we hebben niet alleen om de 4 jaar verkiezingen. Ja. Dat kun je nog wel een voordeel vinden. Maar we hebben ook nog eens te maken met een enorm zwevend kiezerspubliek, waardoor elke partij eigenlijk met samengeknepen billen elke verkiezing weer ingaat. Want je kunt zomaar weer al je zetels kwijt zijn. Dus het is heel volatiel. Ja. Ja, eigenlijk zou dit in de instituties moeten zitten. Ja. In de trage molens. Kijk, vaak zie je dat het gaat om, het is of staat of markt. Ja. De neoclassieken die hellen over naar de markt of de aandeelhouder, en de Keynesianen gaan meer richting de staat. Terwijl als je nadenkt over een maatschappij waarin mensen tot hun recht komen, dan heb je alle actoren nodig. En het pleidooi van het ons middenveld. Boek, ja, ook dat. Zeker. Kijk, mijn proefschrift in 92 ging over overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties. Mm-hmm. En toen hekelde ook al dat staat-marktdenken. Toen. En in ons boek zeggen we, als je nu zakenbeweging wilt krijgen en je wilt een hoopvolle agenda hebben, dan heb je alle actoren nodig. En dat is de staat, markt, civil society. Het heeft te maken met wat doet de financiële sector, maar ook kunstenaars. Dus er zijn tal van actoren die je nodig hebt om zaken in beweging te krijgen. Nou ja, we gaan al een beetje naar de oplossing toe. Ja. Maar misschien moeten we eerst nog even ook het probleem helder hebben, Govert. Wat was het probleem ook weer? Mag je daar over? Ja, wat is eigenlijk het probleem als het gaat om bijvoorbeeld de economie? En het probleem van de economie is eigenlijk het probleem van de hele samenleving. Waarin loopt het vast? Ja, kijk, op diverse punten. Kijk, de grote problemen liggen natuurlijk, het ecologische is natuurlijk volstrekt helder. Tegelijkertijd ook, en dat is in Nederland ligt het allemaal weer een beetje verschillend dan in andere landen. Kijk, wereldwijd is op een wonderswaardige wijze is de ongelijkheid in de achterliggende decennia echt aan het afnemen. Dat komt mede doordat China natuurlijk een enorme ontwikkeling doormaakt. Maar binnen landen is die weer enorm aan het toenemen. Okay. Ook in China. En in de Verenigde Staten natuurlijk helemaal. Is dat ook in Europese landen? Geëxplodeerd. In Europese landen, Engeland sterker. In Nederland is het inkomensongelijkheid. Die is relatief beperkt. Vermogensongelijkheid, dat gaat weer een heel ander plaatje. En ongelijkheid, dat structureel bepaalde groepen het gevoel hebben van wij doen kennelijk niet mee. En anderen die zien anderen rijker en rijker worden. Dat geeft heel veel maatschappelijk onbehagen. En het gevoel dat grote groepen als het ware het gevoel hebben dat ze niet mee mogen doen. En dat is voor ons heel belangrijk geworden. In ons, we tekenen heel simpel. Maar als je dat naast de krant legt elke dag, dan zie ik van, oh ja, het verheldert toch ontzettend veel driehoekje. Alleen we zeggen, kijk, een economie die heeft een andere oriëntatie nodig. Die moet inclusiever, ecologischer worden. Ja. Maar tegelijkertijd moet je daar in de bevolking heel goed meenemen. Dus dat mag niet alsof een elite-project worden waarin, even enkele Tesla-rijders, die kunnen dan neerkijken op, jij mag met je dieseltje Utrecht niet meer in, maar ik wel met mijn grote Tesla. Maar dat is inclusiever, of niet? Dat is inclusiever. Afgehaakte dat meeneemt. Gaat vooral het sociaal inclusieve. Dat je naar de groep afgehaakten meeneemt. Dat betekent soms dat je daar ook begint met. Maar wat is dan de derde? Ecologisch zeg je, inclusieve, en dan is er nog één. Je zegt het, de vernieuwing van de economie, de bevolking meenemen en rekening houden met de geopolitieke constellatie. Okay, de geopolitiek. En dat noemen we de thorny triangle, de doornige driehoek, of de lastige driehoek. Ja. Netelige driehoek, waarin je eigenlijk het nooit helemaal goed kunt doen. Je moet je soms afwegingen maken. En daar is wel heel belangrijk, en dat zetten we dan centraal erin, dat je je waarde op orde hebt. Dat je zegt, wat vinden we nou echt belangrijk? Wat willen we nu eigenlijk? Dat is een ander symptoom wat jullie nog noemen als het gaat om waar de economie in vastloopt, zou je kunnen zeggen. Of de gevolgen daarvan is dat er een toenemend wantrouwen is tegen de elite of tegen de overheid. Ja. Wat jullie dan ook eigenlijk een soort paradox noemen. Ja. Omdat ja, als er wantrouwen is ten opzichte van de overheid vanwege de economische situatie. Ja, het is juist de overheid die de boel heel erg vrijlaat, ook economisch gezien. Ja, dus, je moet niet onderschatten hoezeer zeg maar bedrijfsleven en soort bijdragen aan politiek wantrouwen. He, dus is wel, ja. Er is interessant onderzoek gedaan naar de financiële crisis. Er is gewoon op vanaf 1850 tot recent zo, dingen vergeleken. Hoe dan politieke turbulentie komt na financiële crisis bijvoorbeeld. Ja. He, dus als mensen het gevoel hebben, hey, banken functioneren niet meer. Ik heb een soort van aantasting in de zekerheid die niet direct met de overheid te maken heeft. En vervolgens wordt de overheid op aangekeken. En dus dat betekent ook dat bedrijven, ook die staan ook echt aan de lat om te zorgen dat er een atmosfeer is en maatschappelijke organisaties. Jan-Peter is ook bekend geworden vanwege de balken en de norm. He, maar dan zag je ook dat in maatschappelijke organisaties daar een ontwikkeling ontstond. We zeggen, ja, dus die mensen zijn voor zichzelf bezig. Ja, dan zie je ook of een programmamaker voor niet meer mag verdienen dan de premier. Ja, toch? Bijvoorbeeld, ja. En dat ging dan over maatschappelijke organisaties. Ja. Die als het ware altijd een beetje een ideële achtergrond hebben. Maar als ze dat gevoel, als mensen het gevoel hebben, ja, mijn woningcorporatie, die is niet voor mij, die is, dat zijn mensen zijn voor zichzelf bezig. Oh ja, dat geeft een algemene, en dat is geen overheid, hè, dus, nee. Maar dat geeft een algemene sfeer van de wantrouwen, dat je dan politiek kan vertalen. Dus daarom is het heel belangrijk. Maar je zegt ook, er zijn steeds meer echt grote bedrijven die veel macht hebben. Jullie noemen Big Tech, Big Pharma, is natuurlijk veel over gegaan, zeker in coronatijd. Ja. Big Finance, bijna een soort oligarchische samenleving. En juist die grote bedrijven zorgen voor wantrouwen ook tegen de overheid. Ja, kijk, er zit wat net even over de rol van de staat. Praten ze met een willekeurig ondernemer, die komen om in de overheidsregels. Er zijn heel veel regels. Ja. Het is helemaal niet makkelijk om een ondernemer te zijn, want je hebt de ene verplichting naar de andere. Ja. We willen een soort perfecte samenleving, dus heel veel regulering. Alleen zie je het verschil tussen de reguliere kleine onderneming, die heeft te maken met een overheid aan regels. En je hebt de hele grote spelers mondiaal, voor wie het spel anders is. Ja. Dat is mooi beschreven door Geert Noels, een Belgisch econoom. Die schreef een boek Gigantisme. En die beschrijft eigenlijk haar scherp van waar die scheefgroei ontstaat. En deze giganten hebben zoveel macht. Ze hebben heel veel geld. Ze kunnen alles bepalen. We hebben het over de Facebooks van deze wereld. Ja, en je merkt, Europa is wel een entiteit die op het ogenblik zegt, wacht eens even, we gaan eens kijken of dat allemaal zo kan. Ja. Dus dat is, vind ik wel goed dat Europa dit doet. Maar je moet wel bewust zijn van het feit dat het kan doorslaan. En dit vind ik een van de punten dat je zegt, van waar is nu scheefgroei? Ja, dit is scheefgroei. Je bent te afhankelijk van deze actoren. Hun macht is te groot. Het wordt deze week ook weer in de krant. Dat er kopermijnen in Afrika zijn gevonden. Nou, wie zijn er weer bij? De big techs. Ja. En dan denk ik van, kijk, als er nu middelen zijn, gebruik dat geld, die financiële middelen, voor de opbouw van economieën daar. Dat is veel prettiger dan wanneer het wegvloeit. Mag ik één, want we hebben nu twee hoeken van die driehoek, hè? Dus de grote delen van het volk vervreemden. Mm-hmm. Van het algemeen belang. Mm-hmm. Je hebt de ecologische schade genoemd. Dat zijn allebei dingen die in deze podcast ook wel regelmatig aan de orde zijn. Mm-hmm. Je noemde ook geopolitiek. Nou, geopolitiek, dat was eigenlijk wel een van de dingen waarop ons boek enige vertraging heeft opgelopen. Mm-hmm. Niet zozeer vanwege de verkiezingsuitslag in november. De oorlog. Als wel de oorlog de inval van Rusland in Oekraïne. Ja. Het was een soort van hoge drukketel. Waar een aantal elementen die we daar zagen eigenlijk zich een heel snel tempo gingen uitkristalliseren. En dat hebben we toen ook van hoe gaat dit nu? En even afstand moeten nemen tot het plaatje helder was. Wat niet fundamenteel veranderde, maar wat je heel duidelijk ziet is dat je geopolitiek of geo-economisch kun je zien dat de vorming van een andere zich plaatsvindt, hè, waarin Moskou, Beijing. En dan met die koppelen zich nu aan de BRICS-landen enzovoort. Ja. BRICS-landen zijn India, Brazilië. Rusland, India, Zuid-Afrika. Ja. En waarin zich een nieuwe as in de wereld gaat vormen tegenover het noorden. Waarin je zegt, van, luister, wij willen meedoen in de wereld. Wij willen, jullie bepalen alle regels. Dat hebben jullie nu al een paar eeuwen gedaan. Ja. Het is nu onze beurt. Het krachtenspel verschuift. Het krachtenspel dat verschuift heel erg. En dat heeft allerlei gevolgen. Kan het voor onze welvaart hebben? Goedkoop gas valt weg uit Rusland. Voor Europa bijvoorbeeld. Kijk, eigenlijk als je het nou heel plat zegt, heeft onze economie soms een beetje het idee van een patiënt aan een infuus, een IC-bed. Arabische olie, Chinese consumptieartikelen, Russisch gas was het dan. Nou, daar zijn we nu een beetje vanaf. Die slang is dan afgesloten. Ja. Maar eigenlijk is dat geen gezonde situatie. Nee. En ook internationaal heeft men dat door. En zegt men van, nou, we gaan wel eens even kijken. Het wordt nu wel kwetsbaar. Kijk, ik zei wel, wat was als premier mijn beste geopolitiek moment? Dan noem ik vaak maart 2009, Londen, G20. We zaten midden in een financiële crisis, maar de regeringsleiders wisten wel, we hebben elkaar nu nodig voor een betere financiële architectuur. Ja. Het jaar 2015, komt ook in ons boek naar voren, was ik een heel bijzonder jaar. We begonnen met de Sustainable Development Goals. Van de VN. De paus schreef Laudato Si, de mooie encycliek. En wat de klimaattop in Parijs. Ja. Allemaal elementen waar je zegt, hé, hier kunnen interessante dingen gaan gebeuren. En sindsdien hebben we eigenlijk gezien dat de wereld verder uit elkaar is gevallen. Natuurlijk met als dieptepunt, nou ja, wat we nu meemaken in het Midden-Oosten is vreselijk. Met de oorlog in Oekraïne, de veroorzaakt door de Russen, is rampzalig. Maar je ziet nu ook dat die wereld uit elkaar gaat vallen. Er zijn weinig landen die Rusland officieel steunen. Maar ze laten Rusland de gang gaan. Ja. En dat is daarmee gaat die wereld uit elkaar vallen. En je hebt juist die samenwerking nodig om klimaatvraagstuk aan te pakken, om een circulaire economie te realiseren. Bent u later ingeschakeld? Ik denk dat u zijn stemgeluid wel herkende. We praten vannacht met oud-premier Jan-Peter Balkenende. En de filosoof Govert Buijs hebben samen een boek geschreven, Capitalism Reconnected. En theoloog Steven Baas is ook van de partij. Jullie zeiden al eerder in het gesprek iets over dat het nu spannende tijden zijn, ook in de economie, omdat een soort terugkeer is van waarde. Jullie zeggen ook, er wordt verder gekeken dan alleen het BNP tegenwoordig in de economie. Het bruto nationaal product, er wordt gekeken naar welzijn. Bruto nationaal geluk hebben we zelfs. Ja, precies. Er wordt ook gekeken naar het goede leven, schrijven jullie zelfs, in de economie. En dan komen we natuurlijk eigenlijk op dat volgende punt. Het onderliggende grotere verhaal wat er is. Onder onze economie, je zou kunnen zeggen, ook onder Europa. Daar besteden jullie ook veel aandacht aan in het boek. Waar kom je dan op uit? Als je gaat nadenken, wat is nou eigenlijk ons, zeg ik maar even, onderliggende verhaal? We hebben daar besteden inderdaad veel aandacht aan, omdat verhalen ontzettend belangrijk zijn. Ja. We hebben vannacht hebben we kunnen luisteren. Ik heb maar een klein stukje beluisterd, maar Poetin. Tucker Carlson. Ja. En die heeft twee uur verteld hij een verhaal over Rusland, Oekraïne enzovoort. En dat vormt mensen. Dat geeft leiding. Amerika had altijd het verhaal over de American Dream enzovoort. Wat je er ook van vindt, Poetin heeft wat een verhaal. Ook van vindt, wat je er ook van vindt, zijn natuurlijk hele. Maar je kunt niet zonder verhaal. Altijd zit je. Dus als je het niet expliciteert, dan krijg je een ander verhaal. Dat gaat altijd zijn werking doen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, laten we dat expliciteren. Ja. En zeggen, wat zou nou een verhaal van, wat is nou eigenlijk, het verhaal, het klinkt heel pretentieus, maar een verhaal van Europa kunnen zijn. Ja, de Europese droom. Ja, maar daar ga je alweer. Maar Europa, precies, een verhaal. Een beetje relatief allemaal. Ja, okay, het wat we gezegd hebben. Wat is het verhaal van Europa? Oké, het verhaal van Europa. Ja, maar dat is niet minder dan Poetin. Met twee elementen daarin. En dat is vrij bijzonder dat wij zeggen, je hebt Europa 1 en Europa 2. En je hebt het donkere verhaal. Dat krijgt natuurlijk heel veel aandacht. Hè. Discussie over Jan Pieterszoon Koen natuurlijk deze week nog weer. In kolonisatie. Kolonisatie enzovoort. Ah. Dus die donkere bladzijden, die zijn er volop. Heel veel imperia in de loop van de geschiedenis hebben al hele donkere zijdes. Roversbende, zei Augustinus ooit al. Ongerechtigheid. Hoef je het niet zo. Maar Europa ook. Er is daar volop donkere zijdes. Maar, en dat is het interessante van Europa, daar is ook een verhaal van interne kritiek op gekomen en andere idealen. En dat proberen we boven tafel te halen, waarin Europa met een ander mensbeeld, menselijke waardigheid heel belangrijk geworden is. Wat je dan ook vormgeeft in, wat krijgen wij democratieën? Ineens, Jan-Peter ineens als premier, moet hij zich aan de rechtsstaat houden. Nou, dat is nog nooit vertoond in de wereldgeschiedenis. Hè? Dus het is, machthebbers ingekaderd worden in politieke revoluties. Dat ook een economie ingericht wordt, zodat die in principe voor alle mensen goed werkt, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort elementen. Dus er komen op vier centrale waarden. Waar ook nieuwe waarden zitten die eigenlijk in Europa niet zozeer waarden. Dus waren, dat ecologische, wat we dan regeneratieve noemen, dat is een nieuwe waarde die eigenlijk weggedrukt is. Die hebben we nu kun je wel nodig. Vinden. Die hebben we nu nodig. Maar bij Franciscus van Assisi en Hildegard van Bingen enzovoort. Ja. Die waren er ook wel, maar je hebt altijd weggedrukte elementen in een cultuur. Dus menselijke waardigheid, maar dat moet zeg je? Menselijke waardigheid. Wat was de volgende? Het inclusieve. Ja. Dat je zegt van dat een principe voor veel mensen erbij. Menselijke gelijkwaardigheid zou je daarin ook kunnen zeggen. We moeten naar een nieuwe verhouding met de natuur, het regeneratieve. En het duurzaamheid. De duurzaamheidsthematiek. Iets mooier dan dat, hè, maar duurzaamheid. En het laatste, dat we noemen het co-creatieve. En er zit altijd iets in van, het gaat ook al terug op de middeleeuwen. Ja. Je werkt met elkaar samen en daarmee ontwikkel je nieuwe dingen. Hè? Samen maak je dingen. Ja. Dus werken is überhaupt, dat heeft een hele eigenwaardigheid. Ja. Maar ook samenwerken. Dus de hele cultuur van gildes enzovoort. Ja. Er zit iets heel bijzonders in die middeleeuwse stedelijke cultuur, wat daar ontstaat. Waarin dus ook welvaart gecreëerd wordt, doordat jij kunt wat jij gaat doen. En jij kunt weer iets anders en jij kunt weer iets anders. En ieder moet zijn eigen talenten gebruiken. Tegelijkertijd is, en misschien ook typisch Europees. Het is een gelaagd verhaal, want jullie hebben het over Europa 1. Nou, dat is van de kolonisatie, de zwarte bladzijde. Je zou kunnen zeggen ook het Europa wat de wereld overvoer met slavenschepen. Mm-hmm. En je hebt het Europa 2, Europa als eerste continent wat de slavernij ook afschafte. Ja, maar en daar ook de wereld mee overtrok. Ja, dat is een gelaagder verhaal dan, en een moeilijker verhaal dan Poetin kan vertellen. Namelijk, Rusland heeft geen zwarte pagina's meer. Nee, maar kijk, als je praat over het Europa 2, dan heb je het over een Europa met oog voor recht van de mens. Opbouw van vrijheid. Democratie. De rol van kunst en wetenschap. Dat heeft eigenlijk geleid tot een zeer rijke Europese traditie die een perspectief biedt. Een paar jaar geleden, voordat we überhaupt nog met het boek bezig waren, heb ik nagedacht over wat gebeurt er in Europa. En dan zie je iets heel geks. Aan de ene kant zien we dat we altijd kritiek hebben op Europa. Deugt nooit, superstaat enzovoort. Aan de andere kant, ja, hebben we elkaar wel nodig. Als je nadenkt over migratie, of over veiligheid, of over concurrentiekracht, of over milieu, heb je elkaar nodig. Dat zijn twee kanten. En toen dacht ik van, ja, wat zijn de kanten die erop uit kan gaan? Nou, je hebt drie scenario's. Je kunt zeggen, we volgen van Groot-Brittannië. Brexit, Frexit, Dex en Exit. Kan niet, dat is onzin. Het tweede, nou, we gaan door wat we nu eigenlijk al 10, 15 jaar doen. Het beste van zien te maken. Pragmatische oplossing, muddling through. Krijg je nooit de dynamiek die je ook ziet in China of in de Verenigde Staten. Dus toen dacht ik ook van, je hebt maar één alternatief, dat is jouw punt. Je hebt een nieuw narratief nodig. Ja. Blijft mijn vraag wel een beetje staan. Ja. In hoeverre, ik bedoel, het is een gelaagd verhaal daardoor. Het is een genuanceerd verhaal daardoor. Met oog voor de zwarte kant van Europa. Maar geen sterk verhaal daardoor. En ook het mooiste wat Europa heeft voorgebracht. Maar ja, kijk, de Poetin en de Xi's van deze wereld, ja, die komen niet met een genuanceerd verhaal. Die komen gewoon met een heel eenzijdig, maar wel krachtig, pompeus verhaal. We hebben meer marketing nodig. Ja, maar weet je, ik zit er eigenlijk zo in. Hè, van, we zien nu wat er gebeurt in China. Die willen de eeuw van de vernedering nog maar eens even heel omzetten naar nu de macht van China wereldwijd. Hè. China Poetin was vernederd voor een gevoel heel lang. Ja. En nu worden ze vanaf 2049 de grootmacht. Dat is een beetje die houding. Poetin die betreurt het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En we zien nu wat de consequenties in Oekraïne. Als dat fout gaat, dan krijg je Georgië, Moldavië en nog andere landen. Dus dat is machtsdenken. Ja. En wat ik het erge vind, dat is dat dit machtsdenken van autocraten gaat gewoon gepaard ook met het wegmaaien van alles wat oppositie is. En dat is helemaal niet in lijn met wat wij hier in Europa hebben geprobeerd op te bouwen. Het goede is eigenlijk in de 19e eeuw geweest dat we niet alleen weerstand kregen tegen ongebonden kapitalisme via het marxisme en het communisme. Nee, de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat had te maken met menselijke waardigheid en solidarisme en subsidiariteit. En protestants sociaal denken had te maken met recht doen aan menselijke persoon, verantwoordelijkheid voorop stellen, verantwoordelijkheid van de organisatie, soevereiniteit in eigen kring. En dit type denken heeft juist meegewerkt aan een overbrugging van de kloof tussen arbeid en kapitaal. Hm. Om te voorkomen dat je klassenstrijd zou krijgen. En ik denk dat die traditie ontzettend belangrijk is. Als je dat niet doet, dan krijg je inderdaad de macht van de autocraten. Er is iets heel geks aan de hand. In 1989 schreef Frans Fukuyama het bekende paper The End of History. Ja. En hij zei, we hebben het eind van het communisme, we hebben het eind van het apartheidregime. En we zien wereldwijd de ontwikkeling van de liberaal-democratische orde. Die gaat overwinnen. Ja, dat was toen een onvermijdelijke weg omhoog. En nu zie je aan de ene kant de opkomst van de autocraten in tal van landen. Ja. En in westerse democratie zien we vaak dat de populisten naar voren komen. Ja. Dus denk ik, een enorme verschraling. En je moet je bewust zijn van deze ontwikkeling. En daarom moet er een sterk verhaal van Europa komen. Van wat is het alternatief? Kijk, mag ik hier even onderbreken, Jan-Peter? Want hier zit natuurlijk wel een discrepantie. Als we het hebben over China, over Rusland, over zelfs de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat zijn landen, dat zijn natiestaten. Ja. Europa is dat niet. De waarden van, noem eens wat, Griekenland, Zweden, Italië, die liggen niet naadloos over elkaar. Tenzij je misschien op genoeg afstand gaat staan en zegt, het lijkt daar meer op elkaar dan mezelf denken. Dat zou kunnen dat je dat zegt. Wat houdt dat bij elkaar? Als je analyseert van hoe Europa is geworden. Europa heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling meegemaakt naar democratie. Mm-hmm. Europa heeft meegemaakt de verdere ontwikkeling van rechten van mensen. Weten wat vrijheid betekent. Dat is een opbouw die in deze, en met mitsen en maren, met moeilijke toestanden. Deze tendensen vind je wel in Europa. En dat maakt ons wel, denk ik, sterk. En heb je volkomen gelijk. Europa is niet één eenheid. En ik zie ook wel de eigen belangen. Dat is allemaal waar. Mm-hmm. Maar Europa heeft ook iets in zich wat, denk ik, enorm perspectief kan bieden in deze tijd van enorme verwarring. Mm. En dat vind ik dus wel eens het erge. Wat je ziet dat de wereld nu uit elkaar valt. 2015 nog elementen van hoop. En je ziet nu dat aan het wegebben is. Mm. Europa heeft ook een rol in de wereld te spelen. Ook dat je bijvoorbeeld recht wil doen aan de Global South. Het zuidelijk deel van, ja, van deze planeet. Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben. Want Jan-Peter, jij gaf net ook al een aantal voorbeelden waarin ja, jullie misschien ook putten uit de christelijke traditie, het katholiek sociaal denken en ook protestants ideeën over het individu en verantwoordelijkheid. Het grote verhaal is door verschillende denkers, nou, en recent is het bijvoorbeeld nog door Ayaan Hirsi Ali, is het Europees verhaal of het Westerse verhaal min of meer, het is eigenlijk gewoon christendom. Dat is wat ons bindt, van misschien van Griekenland tot Zweden in het verleden. Maar goed, Joods-christelijke cultuur. Joods-christelijke cultuur, ja, precies. Maar als je nu kijkt naar een land als Zweden, als je kijkt naar een land als Nederland en veel andere landen in Europa, die zijn natuurlijk heel erg geseculariseerd. Die zijn minder christelijk, minder gelovig geworden. Maakt dat het moeilijker om uit te komen bij een soort gemeenschappelijk verhaal? Dat is een ongelooflijk goede vraag. Uiteindelijk moet er de wil zijn om te reflecteren op de vraag waar zijn we mee bezig, waar laat ons leiden. En dus iets heel merkwaardigs. Er zijn tal van bedrijven, organisaties, maatschappelijke verbanden, die stellen de vraag, waar staan we eigenlijk voor? Wat laat ons leiden? Ja. Wat is de value van onze organisatie? Ja. Wat is de purpose? Ja. Het besef begint toe te nemen dat er meer is tussen hemel en aarde en dat je ergens voor behoort te staan. Mm-hmm. Die why-vraag, waarom doen we de dingen? Die komt allemaal op. Ja. Nou, als dit het besef is dat we meer ruimte krijgen en meer de ruimte nodig hebben voor die waarom-vraag, dan moet je ook terug naar wat zijn de bronnen van moraliteit. Ja. En dan heb je volkomen gelijk dat we in een tijd zitten van secularisatie, ontkerkelijk enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat als je oog wilt hebben voor wat Europa is geworden, dan mag je niet eraan voorbij gaan. En ik hoop eerlijk gezegd dat deze tijd ook een tijd zal zijn waarin juist weer de reflectie gaat ontstaan van, waar komen we vandaan? Wat zijn de cruciale dingen? Over welke waarden hebben we het? Kun je expliciteren? En dat is verrijkend. Als je een beetje uitzoomt, zowel in ruimte als in tijd, gaf je al even aan, Stefan, dat zodra als je buiten Europa komt en dan kijk je even terug naar Europa en dan zeg je, het is wel echt heel anders hier als je in Afrika bent. Ik voel me altijd super Europees als je ergens anders bent. Dan weet je ineens Europa, dat je dan veel meer ons samenbindt. Dus, en ook in tijd is het zo, je kunt zeggen, ja, nu is het geseculariseerd hier en daar, waar je overigens in verschillende landen dat heel verschillend is, ook binnen Europa, enorme verscheidenheid. Ja, cultuur is wel iets wat een hele lange adem heeft. Een hele, als het ware, gesedimenteerd is in allerlei gebruiken en mensen die het toch belangrijk vinden, of je nou actief nou kerkgangers hebt of niet. Hè, die christelijke moraal blijft op een bepaalde manier, blijft die heel lang doorwerken. Hoe lang weet je nooit. Het kan natuurlijk ook wel weer veranderen. Maar je hebt de socioloog Eisenstadt, die heeft wel de idee van multiple modernity, zegt hij. Eigenlijk een moderniteit. China is modern, India is modern, Amerika is modern enzovoort. Maar die culturele achtergronden blijven echt helemaal doorspelen. Dus het is echt, in China is moderniteit heel anders dan dat het in Amerika is. Anders dan dat het in India is. En ook anders dan het in Europa is. En het heeft te laat te maken met die lange tradities. En Europa heeft in die zin wel degelijk, vanaf het was oorspronkelijk zeg maar het West-Romeinse Rijk, wat instortte enzovoort. En vanaf dan wordt, en heeft de kerk allerlei rollen ingespeeld, kloosters enzovoort, wordt toch iets opgebouwd waar heel veel gemeenschappelijkheid in zit. Dus, ja, maar jij zegt dan die cultuur is van een lange adem. Dus je hebt dan die joods-christelijke moraliteit, die blijft wel doorwerken, ook in een geseculariseerd Europa. Alleen de vraag die dan ook sommige mensen stellen is, hoe lang nog? Want hoe lang kan je moraliteit hoog houden? Hoe lang kan je... De gloed van de ondergaande zon, hè, wordt wel eens gezegd. Even zijn stralen werpt. Maar achter de horizon verdwijnt en dan gaat het afkoelen. Het is misschien moeilijker om te hameren op bepaalde waarden, op een bepaald verhaal, als de voedingsbodem, als daar steeds minder in geloofd wordt, om het waar concreet te zeggen. Zie je dat risico? Zou het ook niet kunnen zijn dat de tijd waarin we nu leven en de vraagstukken die ze aandienen, dat die juist lopen tot morele reflectie. Daar zijn we mee bezig. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Ja. En als je die vraag eerlijk beantwoordt, dan zeg je, wacht eens even, dingen gaan niet goed. En dat heeft te maken met een doorgeslagen gelddenken. Dat hebben we ook allemaal gezien. 2008, 2009. Het ontkennen hoe we met deze planeet omgaan, dat is niet het verhaal van ons gemeenschappelijk huis, zoals een Laudato Si wordt genoemd. Van de paus. Menselijke verhoudingen. Het zijn allemaal dingen die hebben te maken met hoe speelt moraliteit een rol. En het is een hele tijd geweest en wij die zaken eigenlijk een beetje weggedrongen. En ik merk nu dat er wel ruimte gaat ontstaan om juist dit debat wel weer op te pakken. Ja, het is minder triomfantelijk zo van, we hebben er allemaal klaar mee en een stralende toekomst wacht ons. We gaan het allemaal wel fixen. Het is inderdaad wel meer een fin de siècle gevoel van We zitten in elk geval in een overgangsfase, laat ik het zo. Nou ja, kijk, Charles Taylor heeft een groot boek geschreven over de secular age. Overigens met een, had hij oorspronkelijk daar een vraagteken achter de titel bedoeld. Maar dat mocht niet van de uitgever toen. Maar, dus die, en dat is wel, die heeft het idee van een zigzagverhaal. Hè. Eigenlijk is het niet zo. Je kunt de toekomst niet voorspellen op allerlei manieren. En je merkt wel steeds dat je periodes hebt van, nou ja, ook in Europa natuurlijk afschuwelijke morele catastrofes. En dan ook weer punten van herijking. De verklaring van de mensenrechten is natuurlijk zo'n, in zekere zin uit Europa afkomstig, hè, maar in ieder universeel. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een moment van herijking, heel belangrijk. Ja. Maar ik heb niet zozeer, ik ben geen morele ondergangsdenker, maar wel steeds van een heen en weer. Je hebt periodes waarin weer nieuwe, woorden als herbronning, hè, plaatsvindt, nieuwe oriëntatie. En ik heb de indruk dat wij daarin zitten nu. Ja, dat grote afscheidsverhaal, hè, wat we vanaf de jaren 60 meegemaakt hebben, van, nou ja, we gaan nu onszelf ontplooien in een soort komen nihilistische context van laat alles achter je en nu ben je jezelf. Ja, gewoon dat vrijheid. Mensen zeggen, van, die absolute vrijheid. Ja. Dat mensen zeggen, nou, ik heb studenten soms die me van, meneer, ik mocht alles van mijn ouders altijd. Maar ja, wat gunst, wat is eigenlijk belangrijk in het leven? En die is totaal oriëntatie missen. Ja. En dat is denk ik een hele oprechte intuïtie die mensen hebben. Dat ik wel. Je treft ermee misschien wel een beetje deze tijd. De afgelopen decennia. En dus dan is het, kijk, en dan is ons boek is niet een christelijk boek, laat even zeggen. Maar wij geven wel doorzicht, zeg maar, op tradities. Het is echt een christendemocratisch boek. En dat bedoel ik absoluut niet. Dat is een hele rijke erfenis die, denk ik, de ruggengraat van Europa het Europese denken heeft gevormd en nog. Dus het is, denk ik, heel goed om dat te revitaliseren. Maar ik herkende wel heel sterk die nadruk op dat corporatieve, dat middenveld, de partijen in de samenleving, het samenwerken, de menselijke waardigheid als kern. Dat is evident. Maar ik denk dat je heel veel nieuwe wetenschappelijke inzichten ook aan je kant hebt. Dat geldt niet alleen in de economie, maar ook in de biologie bijvoorbeeld. Ja, de gedachte dat we niet zozeer wezens zijn die individueel met elkaar concurreren en de fitste overleeft. Ja. Maar dat is ook een achterhaald standpunt inmiddels. Ja, het gaat om samenwerking. Wat jij nu zegt, doe me even denken aan destijds het boek van Frans Fukuyama in 1995, Trust. Het ging over vertrouwen. Hm. Voor mij is het woord verantwoordelijkheid dat cruciaal geweest in mijn hele leven. Hm. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor anderen, voor deze planeet. Ja. Dus hoe ga je met je verantwoordelijkheid om en wie is verantwoordelijk voor wat? Dus je had ooit een Amerikaans schrijver die zegt, verantwoordelijkheid wordt het richtinggevende principe, dat is al jaren geleden, van de 21ste eeuw. We hebben natuurlijk een tijd gehad dat we dachten van, we lossen de problemen die in de markt bestaan op via de staat. Dat duurde tot eind jaren 70. In de jaren 80 gingen de wissels om. Toen was de Reagan, Thatcher, aandeelhouders, aanbodeconomie. Neoliberalisme. Exact. Ja. En daar zijn we ook een beetje van terugkomen. En dus uiteindelijk heb je de balans nodig tussen staat, markt en samenleving. Ja. En dan gaat natuurlijk verantwoordelijkheid een grote rol spelen van hoe ga je met dingen om. Mensen zijn niet alleen maar een staatsburger dat ze stemmen op de autoriteiten. Of alleen maar een consument die gewoon de zaken inkoopt. Nee, je bent een verantwoordelijk wezen die verantwoordelijk is in tal van domeinen. En dat is een heel andere aanpak. Ja, en dan kom je dus eigenlijk ook bij jullie oplossing voor de problematiek die jullie zien. Namelijk, het is niet volledig de staat, zoals misschien met name aan de linkerkant nog wel eens wordt gedacht, van de staat moet alle problemen oplossen. Het is ook niet de markt die zaligmakend is, wat misschien over het algemeen wat meer aan de rechterkant van het politieke spectrum werd gedacht. Maar je moet veel meer uitgaan van het maatschappelijke middenveld, die een soort dempende, sturende werking kan hebben in de economie en in de samenleving. Je hebt altijd een staat nodig voor de juridische kaders om de zwakkeren te beschermen. Altijd nodig. Je zult een markt nodig hebben, anders mis je de dynamiek. Dat is ook niet goed. Je hebt een maatschappelijk veld nodig, een middenveld, dat mensen juist met elkaar in verband te weten te brengen. Maar het helpt enorm als er iets is van een gemeenschappelijke agenda, een verbindend perspectief. Ja. En dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld wijzen op de waarden die in het boek zitten. Je hebt wel elementen van gemeenschappelijkheid nodig. Ja. Ik noem maar er zijn veel actoren tegelijk, hè? Ergens in het boek staat er zo'n metafoor, dat vind ik wel een aardige, van één iemand die op het strand staat te dansen. Dus het dansen inderdaad. En het is nog ineens zo belangrijk wie er begint met dansen, maar vooral wie erbij komt staan. Wie gaat meedoen. Ja. Die dynamiek moet op gang komen. Het is ook kwetsbaar natuurlijk. Hè? Want het is niet voor niets dat je op dat moment je toevlucht neemt tot een soort artistieke metafoor. Mm-hmm. Het het is nogal lastig om het in een procedure te gieten. Wanneer gaat het nou beginnen? Wie gaat dat doen? Nou, ik denk, er zijn ontzettend veel mensen van goede wil die allerlei initiatieven nemen. Mm-hmm. Allerlei bedrijven zijn momenteel met allerlei dingen bezig. We hebben ook wel gesprekken gehad met groepen van ondernemers. Dan zeiden we van, nou, misschien is het nodig. Nee, wat Mark Zuckerberg een keer zei van, hè, in Brussel. Van Facebook, dus van Meta heet dat nu. Regulate us, zei hij. Nou, soms inderdaad heb je nodig dat bedrijven met elkaar zeggen, wij hebben als het ware een nieuwe regelgeving nodig, want anders gaat de een, die doet wel goede dingen, de ander, gebeurt dat vaak, dat bedrijven dat zelf vragen dat aan kan. De overheid, geef ons alsjeblieft meer regels? Dat kan. Nou ja, dat was een voorbeeld van. Maar kijk, over het algemeen, ondernemers houden van wat dan heet level playing field. Dus als je zegt van, dit zijn de gemeenschappelijke eisen waar iedereen aan moet voldoen. Ja, en dat is Europa. Dus nu hebben we het over de Europese Unie, heeft dat natuurlijk de afgelopen jaren gedaan. Maar dat is heel interessant. Het laat ook zien dat Europa eigenlijk toch een behoorlijk vitale eenheid is. Privacyregelgeving neemt Europa de lead. Ja. Op het terrein van duurzaamheid pakte Europa wel de zaak op. En dus dat geeft ook weer een nieuwe impuls aan wat je kunt betekenen op wereldwijd. En je ziet ook dat andere delen van de wereld kijken dan naar Europa. Ja. Heel interessant. Ja, dat heet dan wat dan heet de Brussels effect. Een heel interessant boek over verschenen. Dat bestaat, maar Brussels effect? De Brussels effect, dus dat is heel interessant. Dus dat bijvoorbeeld Facebook ook, die is nu wel bezig om de Europese wetgeving op het punt van privacy, van databeheer en dergelijke, ook in te voeren in de Verenigde Staten. Waarom? Je kunt niet binnen één concern met twee verschillende standaarden werken. Dus dat is ontzettend inefficiënt. Dus je gaat dan naar de hoogste standaard toe. En als je daar aan voldoet, voldoe je ook aan de lagere. Ja, precies. En dat geldt voor allerlei bedrijfssectoren momenteel. Dat men zegt, nou, als we aan de Europese standaard voldoen, dan kunnen we natuurlijk in Europa handel drijven. Maar dan kan het elders ook. Maar dan toch nog één keer de vraag die aan het begin ook wel een beetje langskwam. Jullie hebben natuurlijk veel plannen, mooie ideeën, menselijke waardigheid, inclusiviteit, duurzaamheid. Dat soort thema's moeten hoog op de agenda komen te staan. Tegelijkertijd bevinden we ons ook in een politieke realiteit, misschien wel een geopolitieke realiteit, een populistische wind die misschien gaat waaien door Europa bij de Europese verkiezingen. Kan het nog wel, wat jullie winnen? Het punt is een beetje, er zijn heel veel mensen die voelen zich onzeker, hebben twijfels over hun eigen toekomst, die van hun kinderen. En dat is wel de vraag van, je kunt ook mensen in onzekerheid laten door alleen maar te benoemen dat er moeilijkheden zijn. Mm-hmm. De vraag is op een gegeven moment, wat is het perspectief? Hoe kom je verder? Mm-hmm. En ik vind ook dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om te werken aan een hoopvol perspectief, ook voor komende generaties. Wat zijn de grote vraagstukken van deze tijd en wat zijn dan de oplossingen? Ja. Nou, en die hebben voor een deel een moreel karakter. Denken dat de massa, of in ieder geval heel veel mensen, nog warm kunnen worden ook voor dit soort waarden? Ja, want kijk, mensen zijn niet gek. Die weten ook wel van, wordt een probleem opgelost? Nou, op het moment dat je met een verhaal komt dat juist perspectief kan bieden, kan dat het verschil maken. Als je nu door de oogharen van je boek heen kijkt, om eens even metaforen te mixen, wat is het meest hoopvolle wat je ziet in Europa nu? Op dit moment vind ik het heel hoopvol dat het besef toeneemt in Europa dat we elkaar nodig hebben. En dat is in vrij korte tijd naar voren gekomen. In tijd van corona zagen, wacht even, we hebben elkaar nodig. In tijd van Oekraïne, we hebben elkaar nodig. We zien wat er in Amerika gebeurt nu met Trump. Jan-Peter, ik ben er wel benieuwd naar. Zijn er onderwerpen of thema's waar je nu als ook schrijver van dit boek en als denker anders over denkt dan de premier, Jan-Peter Balkenende? Want ik kan me ook voorstellen dat er misschien mensen luisteren en die horen ook dit pleidooi voor duurzaamheid, voor inclusiviteit. En die associëren dat misschien niet per se met de premier, Jan-Peter Balkenende. Kan je dat voorstellen, dat dit verhaal dan anders zou klinken? Ja, kijk, als ik terugdenk aan mijn tijd, dan denk je, wat heeft me toen gedreven? Ik heb bijvoorbeeld aandacht gevraagd, daar heb ik het begin over gehad, over thematiek van waarden en normen. Respect. Ik geloof dat nog steeds nodig is. Soms moet ik gewoon eerlijk zijn dat sommige dingen niet kunnen. Je hebt hervormingen nodig. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. We waren actief internationale speler. Ik heb nog even meegenomen de bundel die ik kreeg aan het eind van mijn premierschap. Het woord zijn president, 8 jaar premierschap en 50 speeches. Als je gewoon die verhalen leest die ik toen heb gehouden, dan zit er een verbinding tussen ons boek. Naadloos in het boek. Ja. Zijn er geen zaken waar je anders over bent gaan denken? We hadden natuurlijk vorige week Loes van der Laan, die zei, nou ja, weet je, ik denk nu wel echt anders bijvoorbeeld over die individualisering. Die is wel echt doorgeschoten. En nou, zij heeft in haar leven ook een soort wending gemaakt nadat ze meer ook naar geloof kijkt, anders tegen religie aankijkt. Heb jij bij jezelf niet zoiets van, nou, ik dacht toen anders, over het klimaat vond ik minder belangrijk, of dat soort zaken? Kijk, de tijden veranderen. Je komt best aan die oplossing komen. Mijn vaste waarden, die zijn altijd hetzelfde geweest. Verantwoordelijkheid is een kernbegrip mijn hele leven geweest. Ik heb altijd bepleit van zorg dat er een goede verhouding is tussen staat, markt en civil society. Nog steeds zo. De tijd is wel anders, want toen ik premier was, ik kondigde Al Gore aan met die film en Inconvenient Truth. We zijn nu stukken verder. Dat is gewoon waar. Een film over echte klimaatproblematiek. Maar we spraken wel in Europa over van hoe we meer kunnen doen aan deze thematiek. In Nederland richtte de MVO Nederland op. We kregen transparantiebenchmark voor bedrijven. Toen de crisis kwam in 2008 en 2009... hebben we wel een stimuleringspakket gedaan waar juist duurzaamheid een grote rol in speelde. Hmm. Kijk, dingen die anders willen doen, ik denk dat, als ik nog eens terugkijk, dan, ik denk dat in mijn laatste kabinet dat we een aantal afspraken schepper moeten maken. Dat vind ik wel. Waarover? Ja, ontslagrecht bijvoorbeeld. Er zijn nog maar meer onderwerpen. Dat, maar dat is achteraf kijken. Maar dat is de hardcore van hoe kijk je fundamenteel aan tegen dingen. Voelt toch veel continuïteit. Oké, okay. Ja, dat is interessant om te weten. En het is soms ook cliché over politici dat ze na een politieke carrière iets linkser worden, iets meer linkser denkbeelden gaan uiten. Maar jij zegt, dit is duidelijk een consistente lijn, ook als je mijn toespraken naast mijn boek legt. Ja, oké. Okay. Plus als je nog de geschriften van Jan Peter uit de jaren 90 ernaast legt, dan zie je toch ook wel veel continuïteit. Nou, ik wil net zeggen, in die zin ben je natuurlijk niet alleen maar politicus geweest. Sterker nog, ik denk dat jouw wetenschappelijke carrière langer is dan je politieke, ja. In die zin. En ik kan me voorstellen dat je al een vrij afgerond denken hebt als je de politiek ingaat. Nee, is natuurlijk, ik had natuurlijk jaren gewerkt bij het wetenschappelijk bureau van mijn partij. Ja. Ik was een jaar of 8, 9 een bijzonder hoogleraar voordat ik premier werd. Dat is wat je zegt, dat vormt wel jouw denken. Ja. Dus toen ik premier werd, had ik niet ervaring in een kabinet. Meestal ben je eerst wel bewindspersoon geweest, dan word je minister-president. Ik werd het gelijk. Maar ik wist wel wat me te doen staat. Ja. Dus ik had wel nagedacht over wat nodig is om dingen te veranderen. Ja, en dat is wel een groot idee. Denken helpt daar niet om. Het is niet veel leuker eigenlijk om professor te zijn dan premier. Want we hebben het hier in de podcast wel vaak van die politici. Die dan zeggen vaak, ik vraag dat altijd. En dan zeggen ze altijd ja. Dat is wel een heel doenerig beroep. Je bent constant bezig met doen. Je hebt geen tijd meer om een boek te lezen. Dit is eigenlijk veel leuker. Nou, weet je, natuurlijk is het niet elke dag leuk als premier. Maar ik heb het toch nooit gezien. Ik heb dat eigenlijk veel meer gezien als iets dat op je weg komt. Het is een opdracht. Je hebt je verantwoordelijkheid te nemen. En je soms jezelf ook wegcijferen. Want je weet dat het een enorme risicofactor is als je dat gaat doen. Dat weet ik ook wel. Ik heb dat met hartstochten gedaan. Maar ik heb alles wat ik heb gedaan in mijn leven met passie gedaan. En dat god van de tijd dat toen ik student was. Ik heb een geweldige tijd gehad met 2 studies. Schreef een proefschrift in het hoogleraarschap. Werken bij het wetenschappelijk bureau van de partij. Kamerlid, premier. En nu daarna ook in het bedrijfsleven. Ik vind het verrijkend dat je die verschillende perspectieven mogen hebben. En ik vind eigenlijk alles heeft een mooie dynamiek. Ik ben blij dat ik deze ervaring heb, die gemeenschappelijke ervaring. Ja. Allerlaatste vraag. We hebben natuurlijk veel gehad over politiek. Over de staat, over de markt, over actoren, over het maatschappelijk middenveld. Maar wat kan ik als argeloze burger en consument misschien wel doen? Daar was ik wel benieuwd naar, ook na het lezen van jullie boek. Want uiteindelijk moeten we allemaal iets gaan betekenen. Moeten we allemaal de verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd beschrijven jullie ook, de vrije keuze voor de consument is beperkt. Want de bedrijven hebben veel macht. En in zekere zin zijn consumenten ook een soort speelbal misschien wel van grote bedrijven en allerlei maatschappelijke factoren. Wat kan ik als argeloze luisteraar naar jullie hiermee doen? Nou, ongeveer 70% van Nederland ziet echt dat er een duurzaamheidsprobleem is. En de mensen zijn ook bereid daar echt dingen om te doen, mits dat ook mogelijk gemaakt wordt. En het is natuurlijk, er zijn in een paar jaar tijd is natuurlijk de verduurzaming van huizen, zonnepanelen enzovoort, is ontzettend snel gegaan in Nederland. Snel, dat was tot een paar jaar geleden eigenlijk nauwelijks denkbaar. Zelfs zo snel dat die saldering misschien. Ja, er zijn allerlei andere problemen die het ook weer oproept. Dus mensen willen best. Dus het is belangrijk dat je gewoon naar je eigen, ook jouw de kassabon is ook een stembiljet waarin je ook aangeeft van dit vind ik belangrijk. En dus nadenken over je eigen consumptiepatronen. Zeggen wat doe ik wel, wat doe ik niet. Dat zijn hele concrete dingen. En voor de rest ook soms helpt het om dingen waar je bij aangesloten bent, om die aan te spreken. Je kunt dus een brief schrijven naar het een of het ander. En dan kun je dus in die zin ook dingen op gang krijgen. Dus mensen kunnen zichzelf soms te gemakkelijk als machteloos voelen. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat je zegt van nou, ik kan soms even met anderen iets aan de orde stellen. Ja. De kassabon is een stembiljet. Die ga ik onthouden. Ik denk zelf dat het ontzettend goed is gewoon een boek te lezen. Ik doe het zelf graag. En waarom doe je dat? Omdat je vaak geïnspireerd wil raken. Dat is denk ik het waarde van zo'n boek als dit. Het inspireert om na te denken, wat voor tijd leven we? Wat zijn de grote vraagstukken van deze tijd? Waar zitten de moeilijkheden en wat is de uitweg? Wat kun je beter zo bereiken? Ja, en dan hoop ik dat mensen dit boek op deze manier gaan lezen als een bron van inspiratie. En ook wel de noodzaak om zaken anders aan te pakken. Ja, en het denken bepalen bij de vraag, dient de economie het goede leven? Voilà. Want dat is eigenlijk de grote vraag in het boek steeds. En dat je dat bij elke economische maatregel wat dan ook vraagt, dient dit nou het goede leven? Mooi, het goede leven. Ja. Waarde, ja, daar kan je niet genoeg over nadenken. Daar blijft ook veel doen. Waardigheid, vriendschap. In de ongelooflijke. Ja. Dank dat je hier was, Jan-Peter. Dank je wel, Govert. Ja, gedaan. Heel interessant. Ja. Stefan, volgende week totaal iets anders. Hè? We zaten de laatste week natuurlijk veel in de politiek. Gaan we geen economie meer doen? Want ik had eigenlijk, ik begin nou een beetje warm te lopen. Even een aflevering niet. Nee, volgende week doen we iets heel anders. Maar dat horen anders. De mensen vanzelf wel tegen die tijd. Je kan ons ook natuurlijk volgen op allerlei social media. De Ongelooflijk heet op Instagram. En je kan je ook abonneren op de podcast. En dan hoor je ons vanzelf weer volgende week. Nogmaals dank, Jan-Peter en Govert. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, we hoorden Jan-Peter Balken en de oud-premier natuurlijk. Filosoof Govert Buijs en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog 170 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelooflijke podcast. Met dubbel O te vinden in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Volgende week zijn we er weer. Nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1.